www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے مالوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے. اور ہر عقل مند آدمی کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ امتحان میں کامیابی سے سرفراز کیا جائے اور ناکامی سے اس کی حفاظت ہو، وہ ناکامی سے دور رہے. اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جس آزمائش میں ہمیں مبتلا کیا گیا ہے، اس سے ہمیں کامیابی کس صورت میں مل سکتی ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ہم جس بات کو کامیابی سمجھیں، اللہ تعالی کی نظر میں وہ کامیابی نہ ہو. مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ مال و دولت کو اپنی ناموری کے لیے خرچ کیا جائے تاکہ ہمارا نام ساری دنیا میں عام ہو جائے، ہر ہر بچہ جان لے، زبانوں پر تعریفیں آ جائیں، زندہ باد کے نعرے لگنے لگیں، یہ آزمائش میں کامیابی ہو. کوئی یہ سمجھے؟ یا یہ کہ اولاد کو دنیاوی اعتبار سے ترقیات کے راستے ان کے بارے میں اختیار کیے جائیں، اس سے آزمائش میں کامیابی ملے، تو کسی کے ذہن میں ایسے خیالات آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہ آتے ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں جو اس وقت پڑھی گئی ہمارے اوپر فضل و کرم اور انعام فرماتے ہوئے آزمائش میں کامیابی کیسے ملے گی اس کا طریقہ بھی خود ہی بتلا دیا ہے، جس پر اللہ تعالی کا جس قدر بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم باتیں ارشاد فرمائیں، اہم ہدایات سے ہمیں نوازا کہ جو شخص اپنی زندگی میں ان ہدایات کو داخل کر لے گا تو وہ انشاءاللہ ہر طرح کی آزمائش میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ مالی معاملات کا مسئلہ ہو یا اولاد والا مسئلہ ہو یا اور دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالی کی نظر میں کامیابی جو ملے گی وہ ان ہدایات پر عمل کرنے میں ملے گی. وہ ہدایات کیا ہیں؟ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری ہدایت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کو دل سے تسلیم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت اور فرما برداری کرو. اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس کو خیر کی جگہوں پر خرچ کرتے رہو. اور پھر اسی کی تشریح کرتے ہوئے کچھ مزید باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تین باتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ تین ہیں، عنوان تین ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سارا دین ان تین عنوانوں میں سمٹ کر کے آ گیا ہے. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ انسان اپنی آزمائشوں میں جب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ پورے طور پر دینداری اور شریعت کی فرما برداری والا راستہ اختیار کرے، اس کے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو پہلی بات ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ دل میں یہ دھڑکا لگا رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. ہر وقت دل میں یہ دھڑکا لگا رہے، خطرہ رہے. اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ بیٹھ جائے تو نہ وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ بندوں کے حق میں اس سے کوئی کمی صادر ہو سکتی ہے. اس کے تمام اعضاء و جوارح کیا آنکھ کیا کان کیا زبان کیا ہاتھ کیا پیر سب اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہیں گے اگر دل کے اندر تقوی کی صفت موجود ہے. غلط جگہ کی طرف نظر اٹھتے ہوئے بے اختیار آنکھیں جھک جائیں گی کیونکہ دل متنبہ کرے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تجھے سزا دینے پر قادر ہے. کان سے گانا باجا سننے کا ارادہ ہوتے ہی تنبیہ ہو جائے گی کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے, اگر پوچھ ہو گئی تو کیا جواب دوں گا. زبان سے غلط بات نکلنے کا ارادہ ہوگا مگر یہ تقوی والی صفات چلتی ہوئی زبان کو جام کر دے گی, اس سے کسی کی غیبت نہ نکلے, کوئی جھوٹ نہ نکلے, کوئی گالم گلوچ نہ نکلے. اسی طریقے پر جب تقوی کی صفت ہوگی تو حرام آمدنی سے آدمی 100% بچنے کی کوشش کرے گا اور اپنا مال حرام جگہ لگانے سے بھی اپنے کو بچائے گا. اس کی آمدنی حتی الامکان پاکیزہ ہو جائے گی. کاروبار شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ کرے گا کیونکہ وہ متقی ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو امتحان میں کامیابی چاہیے تو تقوی والی صفت پیدا کرو. اللہ تعالی ہدایت فرما رہے ہیں. آل اولاد بیوی بچوں کے بارے میں بھی متقی اور پرہیزگار آدمی ان کی حق تلفی سے بچے گا. بیجا غصہ گرمی سے بچے گا, ایذا رسانی سے بچے گا, ان کے ساتھ شفقت اور خیرخواہی کا معاملہ کرے گا, ان کے حقوق کو بجا لائے گا, ان کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کی فکر کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آزمائش تو ہے مگر ہم تمہیں راستہ دکھلا رہے ہیں, اس راستے پہ چلو گے تو یہ آزمائش تمہارے لیے رحمت بن جائے گی, خیر بن جائے گی, عافیت کا سبب بن جائے گی. اور دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی کہ واسمعوا واطيعوا, اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو سنو اور مانو, رسول اللہ کی باتوں کو سنو اور مانو. سمع و طاعت, شریعت کا حکم سامنے آ جائے سر تسلیم خم ہو جائے, بات سمجھ میں آئے تو بھی مانی جائے اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانے. مومن کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بہت سے ہمارے بھائی دینی احکام کے بارے میں علتیں پوچھتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتایا جائے تو بہت سے علماء نے جو ان کے سمجھ میں آیا یا جو نصوص سے پتا چلا ان باتوں کو کچھ جمع بھی فرما دیا ہے، چنانچہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایک باقاعدہ کتاب اس موضوع پر اردو میں لکھی، احکام اسلام عقل کی نظر میں، بہت سی چیزیں آپ نے جمع فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کسی حکم کے بارے میں کوئی بات کسی نے نہ لکھی ہو یا نہ بتائی ہو اور وہ حکم شریعت میں ثابت ہو تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ بغیر کسی حیل حجت اور چون چرا کے اس کو تسلیم کریں، کیونکہ ہم مومن بھی ہیں مسلم بھی ہیں، مومن کا مطلب ایمان رکھنے والا اور مسلم کا مطلب تابع داری کرنے والا، ہم تو تابع دار ہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ تعالی، اور بندے کو چون چرا کا حق نہیں ہوتا ہے، اسے تو احکام کو بجا لانا ہے، اس لیے زیادہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ حکم یوں کیوں ہے وہ کیوں ہے، بہت سے لوگ نئی تہذیب کے دل دادا اپنے کو کہتے ہیں اور وہ قرآنی احکامات کے بارے میں لاف و گداز باتیں بنائے رہتے ہیں، صاحب تین ہی طلاق کا حکم کیوں دیا گیا، اور جناب کئی نکاح کرنے کی چار نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، اور لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا کیوں رکھا گیا، اب ان کی وجوہات لوگوں نے بیان بھی کی ہے اور وہ صحیح بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بیان نہ بھی ہوتی اور نہ کی جاتی پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم جو حکم ربی آ گیا اور جو حکم رسول ہمارے سامنے آ گیا ہمیں تو بھائی اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں کوئی ہیل حجت میل میخ نہیں نکالنی، اسی کا نام ہے سمع و طاعت، سمع و طاعت اگر نہ ہو تو آدمی کی زندگی میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا، ٹینشن والی زندگی رہے گی، سمع و طاعت اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا رب ہے وہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم سے لاکھ گنا زیادہ جانتا ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اسی کے اندر خیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ ہماری آنکھوں پر ہیں اور ہمارے سروں پر ہیں، اور ہم بغیر کسی شک اور شبہ کے بغیر کسی کنفیوژن کے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اگر یہ جذبہ کسی انسان میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ وہ 100% کامیاب ہے. یہ سمع و طاعت ہے, اور سمع و طاعت میں اصل حکم تو چلتا ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ان احکامات کی ترجمانی کرتے ہیں حضرات علماء کرام, فقہاء عظام. تو فقہاء یا علماء جو بات بتلا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتلا رہے ہیں, بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہے ہیں. لہذا جو صحیح علم کی روشنی میں دین کی باتیں حضرات علماء کے ذریعے سے پہنچیں, ان کی بھی اطاعت کرنا, ان کو تسلیم کرنا, یہ بھی سمع و طاعت میں داخل ہے. کوئی اس سے الگ نہیں ہے اللہ رسول کی سمع و طاعت سے, کیونکہ عوام کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے مسائل سیکھیں اور سمجھیں, انہیں کسی پر اعتماد کرنا ہے. یہ علماء ہے معتمد معتبر علماء جو اپنے علم کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری ہدایت دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو درجہ بدرجہ. زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرو, صدقہ فطر ہے وہ ادا کرو, اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو درجہ بدرجہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, ابو داؤد شریف میں روایت ہے, اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک اشرفی ہے تو اسے کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو, اپنی ذاتی ضروریات میں, کھانے پینے میں, کپڑے لتے میں. عرض کیا کہ حضرت اگر ایک اشرفی اور ہو تو کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو, بیوی پہ خرچ کرو, بچوں پہ خرچ کرو, یہ بھی خیر کا سبب ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, کیونکہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنے اوپر واجب حق کو ادا کر رہا ہے. اس نے عرض کیا کہ جی اگر ایک اشرفی اور ہو تب کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہو, اور پھر صدقے کے بھی درجات ہیں, اپنے رشتہ داروں پہ کرو, پڑوسیوں پہ کرو, ہمارے موجودہ ماحول میں خاص طور پر جو ضرورت مند ہیں اس وبا کی وجہ سے ان پہ خرچ کرو, اور جو ایسے مصارف ہیں جن کی بنیاد پر دین کی بقا ہے, مثلا مدارس دینیہ ہے, ان پہ خرچ کیا جائے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرے دین کی بقا کا ثواب, کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے پاس دین کی صحیح روشنی موجود ہے. نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کا بڑا کردار ہے, ان کا تحفظ, ان کی بقا, یہ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ہمارا اپنا وجود ضروری ہے. تو درجہ بدرجہ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تم سے جبھی ہو پائے گا, خرچ کرنا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, جبکہ تمہارا دل لالچ سے اور بخل سے پاک ہو. بخیل آدمی وہ خرچ نہیں کرتا, خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے اس کی, مسل مسل کے دیتا ہے. اور اسی طرح حریص آدمی, لالچی آدمی, یہ خود بھی خرچ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ جو مال دوسروں کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے. تو یہ پرلے درجے کا بخیل ہے, جس کو کہتے ہیں مہا کنجوس مکھی چوس. فرمایا جس شخص کے دل میں یہ شح رہے گی, بخل والی لالچ, ایسا بخل جو لالچ کے ساتھ ہو, اس کو عربی زبان میں شح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, جس کے دل میں یہ رہے گی وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ تعالی اس شح سے, اس حرص سے, لالچ سے, طمع سے, بخل سے پاک کر دیں, وہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی تین باتوں کا خاص طور پر اہتمام رکھے وہ شح سے بری ہو جائے گا. تین باتیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا من ادى الزکاۃ, زکاۃ دینے کا اہتمام رکھے, وقر الضیف, اور مہمان آ جائے تو خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کا اہتمام رکھے, اور وأعطى في النائبة, اور کوئی عام پریشانی لوگوں میں پیش آ جائے اس میں خوب بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرے لوگوں کا. اگر یہ تین باتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ حرص اور لالچ اور شح سے محفوظ رہے گا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو مال تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں, یہ گویا کہ اللہ تعالی کو قرض دیا جا رہا ہے, قرض حسنہ دیا جا رہا ہے. اور قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ قرض دینے کے بعد تقاضا نہ کرے اور اپنا احسان نہ جتائے اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھے, اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. تو جو آدمی خرچ کر رہا ہے صدقہ خیرات, جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہیں جتا رہا, اس سے کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہے, اس کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھ رہا, یہ گویا کہ اللہ تعالی کو قرض حسنہ دے رہا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اسے بہت بڑھا چڑھا کر کے اس کا بدلہ دوں گا. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے پھر وہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر کے لوٹائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ تعالی قرضہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا کھجور کا باغ جس میں 600 پیڑ ہیں وہ اللہ کو قرض میں دے دیا یعنی صدقہ کر دیا اور پھر گئے باغ میں وہاں ان کی اہلیہ وغیرہ موجود تھیں اعلان کر دیا کہ یہ میں نے اللہ کو دے دیا چلو چلو یہاں سے گھر واپس آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے صدقے کی بڑی قدر ہے یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم الشان بدلہ ملنے والا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہیں بڑے ہی تحمل والے ہیں گناہوں کی معافی فرمانے والے ہیں کھلی اور چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں زبردست ہیں حکمت والے ہیں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے فائدے کے لیے یعنی اللہ کا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے خرچ کرنے میں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو بچا لیا جائے اپنے جی کے لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم اگر تم اللہ کو اچھی طرح پر قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے بہت ہی تحمل والا ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو زبردست ہے اور حکمت والا ہے تو یہاں پر سورہ تغابن کا اختتام ہوا بہت بہترین شاندار انداز میں اور اس سورت میں کئی جگہ پر اللہ تعالی نے اپنے علم کو بیان فرمایا ہے کہیں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض کہیں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر کہیں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور اور یہاں پر عالم الغیب والشہادہ یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرانا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو تمہاری بھرپور نگرانی ہو رہی ہے کوئی چیز اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے اور علم سے باہر نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی سے اور رضا سے مالا مال فرمائے شرور اور فتن معصیت منکرات نافرمانی سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 109 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا یعنی COVID-19 کے سلسلے میں آج کل ویکسینیشن کی تحریک چل رہی ہے اور جا بجا حکومت کی طرف سے بھی ویکسین لگانے کی ترغیبات دی جا رہی ہیں تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ شرعی طور پر اس طرح کی ویکسین لگانا درست ہے یا نہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں تو جواباً عرض ہے کہ یہ کرونا یا کووڈ 19 ایک بڑا مہلک مرض ہے، اس کی کوئی باقاعدہ دوا اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، البتہ ویکسین کے ذریعے سے اس مرض سے بچاؤ کی کسی حد تک تدبیر کے طور پر کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویکسین دراصل اللہ تعالی کی طرف سے جو انسانی جسم میں مدافعاتی نظام رکھا گیا ہے اس کو مؤثر بنانے میں مدد دیتی ہے، یہ اس ویکسین کا اصل کام ہے۔ اور شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی جائز تدبیریں ہو سکتی ہیں ان کو ہم اختیار کریں۔ انہی تدبیروں میں سے موجودہ زمانے میں ایک تدبیر یہ ویکسین بھی ہے، اس لیے شرعی طور پر اسے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے خلاف شریعت قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں جو شرعی طور پر قابل اشکال ہیں، تو اولاً ابھی تک اس بارے میں کوئی یقینی بات سامنے نہیں آئی ہے، اور اگر بالفرض یقینی بھی ہو تو دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ وہ قابل اعتراض چیز اپنی اصلی شکل میں ویکسین بننے تک باقی ہے یا نہیں۔ اگر باقی ہو، اس کی پوری تحقیق ہو جائے، تب تو کسی بحث کی گنجائش ہے، لیکن اگر تبدیل ماہیت ہو جائے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں شرعاً کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ویکسین لگواتا ہے تو شرعاً اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت عدت میں ہے تو کیا وہ دوران عدت ویکسین لگوانے کے لیے ہیلتھ سینٹر جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے عدت کے دوران ویکسین لگوانے کے لیے گھر سے باہر جانا درست نہیں ہے، اگر گھر میں رہتے ہوئے لگ جائے تو حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ رنج و غم یا خوشی کے مواقع پر بولے جانے والے دعائیہ کلمات جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کلمات کو ہندی یا کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر محض ذکر اور دعا کے طور پر یہ کلمات کہے جائیں اور پڑھے جائیں تو کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جب قرآنی آیت کے طور پر لکھا جائے گا تو اسے صرف عربی ہی میں لکھا جائے گا، کسی اور زبان میں لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کسی حادثے پر اظہار افسوس کرنے کے لیے آج کل یہ طریقہ ہے کہ مجلس کے سبھی لوگ 2 منٹ تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح خاموش رہ کر کسی کی تعزیت کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خاموش رہ کر تعزیت کرنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان کے لیے اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ کسی کی تعزیت کرنی ہو تو اس کو تسلی کے کلمات کہے جائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ خاموشی وغیرہ جو غیروں کے طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ اگر ٹیوب ویل میں ایک بڑا چوہا گر کر پھول پھٹ جائے اور اس کو نکالنا مشکل ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا پانی مسلسل نکالا جاتا رہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ چوہے کے سارے اجزاء نکل چکے ہیں. اس وقت تک یا یہ یقین ہو جائے کہ وہ گل کر کے مٹی میں مل چکا ہے اس وقت تک اسے پاک قرار نہیں دیا جائے گا. اور آپ نے لکھا ہے کہ اس میں بو آ رہی ہے, یہ دلیل ہے کہ چوہا ابھی موجود ہے, اس لیے بو آتے رہنے کی حالت میں وہ پانی ناپاک ہی سمجھا جائے گا. پوچھتے ہیں کوئی طالب علم جس پر تحقیق و تخریج کا بوجھ زیادہ ہو اور اس درمیان جماعت کا وقت ہو جائے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سنتوں کو مؤخر کر دے اور صرف فرض نماز جماعت سے پڑھ کر پھر اپنے کام میں لگ جائے اور فارغ ہونے کے بعد سنتیں پڑھے؟ جواباً عرض ہے کہ سنتوں کو مؤخر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے جو سنت موقدہ ہے. البتہ اگر وقت کم ہو تو مختصر قراءت کر سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں سلام پھیرتے ہوئے اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر روایات میں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہیں تک کے الفاظ وارد ہیں. البتہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں ہے جس میں یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے وبرکاتہ بھی کہا گیا ہے اور بائیں طرف صرف رحمت اللہ کہا گیا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی تنہا نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھار اتفاق سے وبرکاتہ کہہ دے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی, لیکن جو شخص امامت کر رہا ہو اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر سلام کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ امت کے تعامل کے خلاف ہے کہ اس میں وبرکاتہ بڑھایا جائے اور جو لوگ ناواقف ہیں ان کے لیے فتنہ کا سبب ہے. لہذا جس بات پر امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے شرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً اسی پر قائم رہنا چاہیے. اور ایک منفرد روایت میں جو اضافہ ہے اس کو عام نہیں کرنا چاہیے, اس سے لوگوں میں خامخواہ تشویش پیدا ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کہ امام نے سورہ تطفیف میں آخری آیت سے پہلی آیت میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کے بجائے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ پڑھ دیا تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ نماز فاسد ہو گئی, اس لیے کہ معنی بالکل بدل گئے. سوال کرتے ہیں کہ اگر دوران نماز تکبیرات انتقالیہ کے علاوہ لفظ اللہ زبان سے نکل گیا تو اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ نماز تو فاسد نہیں ہوگی لیکن قصدن نکالنا نہیں چاہیے. پوچھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع اور سجدے میں ہاتھ کہاں پر رکھے گا؟ کیا ہوا میں اٹھا کر رکھے گا یا گھٹنے ہی پہ رکھے رہے گا؟ جواباً عرض ہے کہ بس گھٹنے پہ رکھے رہے گا, ہاتھ ہوا میں معلق کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکے گا. سوال کرتے ہیں کہ ہماری کھیت کی زمین ہے جس میں 40 سال پرانی قبر ہے, اس کے ارد گرد اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. اب ہمارا ارادہ اس کھیت میں مکان بنانے کا ہو رہا ہے, تو کیا قبر کی جگہ کو ہموار کر کے اس پر مکان یا بیت الخلا بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ملکیت والی زمین کی پرانی قبر جس میں میت اپنی حالت پر موجود نہ ہو, مٹی بن گئی ہو, اس کو برابر کر کے وہاں کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ملکیت والی زمین میں ہے. اور جو وقف کی زمین ہوگی اس میں وقف کے مصارف ہی میں خرچ کیا جائے گا, ذاتی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. پوچھ رہے ہیں کہ ہماری زمین میں موسم کے لحاظ سے اناج, چاول, گنا وغیرہ پیدا ہوتا ہے. اناج اور چاول تو گھر میں استعمال ہوتا ہے اور گنا مل میں جاتا ہے, اور کئی مہینے بلکہ سال بھر کے بعد اس کے پیسے ملتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس پیداوار سے ہم زکات نکالیں 2.5% فی سینکڑا کے حساب سے, یا 10واں 20واں حصہ نکالیں؟ یہ زمین ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہماری ہی ملکیت میں چلی آ رہی ہے. ایک کھیت کو ٹیوب ویل سے پانی لگاتے ہیں, دوسرے میں کبھی نہر کا پانی آتا ہے اور کبھی ٹیوب ویل سے, تو اس کی زکات کا کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر یہ زمین طویل زمانے سے آپ ہی کی ملکیت میں چلی آ رہی ہے اور بیچ میں کسی غیر کی ملکیت نہیں ہوئی ہے, نہ قبضہ رہا ہے, تو احوط یہ ہے کہ آپ اسے عشری زمین سمجھ کر اس کی پیداوار میں سے 10واں یا 20واں حصہ حسب ضابطہ نکالیں, چاہے کوئی بھی پیداوار ہو, تھوڑی ہو یا زیادہ. جس زمین کی سینچائی بارش کے پانی سے ہوتی ہے, مفت کے پانی سے ہوتی ہے, اس میں پیداوار کا 10واں حصہ, اور جس زمین کی سینچائی ٹیوب ویل سے یا خریدے گئے پانی سے ہوتی ہے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا احوط ہے, اگرچہ ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نہ عشری ہے نہ خراجی, ان میں بجائے عشر کے اور خراج کے زکوٰۃ والا حساب لگے, لیکن جو زمینیں مسلسل مسلمانوں کی ملکیت میں چلی آ رہی ہیں اس میں احوط قول یہ ہے کہ عشر یا نصف عشر کا لحاظ رکھنا چاہیے. پوچھتے ہیں کیا بوڑھی عورت کی عدت وفات میں کچھ تخفیف کی گنجائش ہے؟ کیا وہ 40 دن عدت گزار کر اپنی بیماری کی وجہ سے عدت سے اٹھ سکتی ہے, یا پورے 4 ماہ 10 دن گزارنے پڑیں گے؟ جو عورت حاملہ نہ ہو اس کے لیے عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے, خواہ جوان ہو یا بوڑھی. اس لیے 40 دن سے کام نہیں چلے گا, 4 مہینے 10 دن عدت گزاری جائے گی. سوال کرتے ہیں کہ 2 انگریز آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تیسرا ساتھی مسلمان ہے, تو ایک انگریز اس مسلمان سے کہتا ہے کہ اگر تم فلاں شخص سے میری سفارش کر دو تو وہ مجھے سودی قرض دے دے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لیے غیر مسلم کو سودی قرض دلانے کے لیے سفارش کرنا یا تعاون کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سود لینے والا, سودی قرض لینے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, کسی مسلمان کے لیے اس کا تعاون کرنا یا اس کی سفارش کرنا یہ گناہ کی بات ہے, اس سے احتراز کرنا چاہیے. سوال کرتے ہیں پانی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ کر مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس طرح شکار کی ہوئی مچھلی کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو کرنٹ دے کر کے جو مچھلی ماری جائے یا شکار کی جائے وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تدبیر کی گئی ہے اس کو مارنے کی، وہ خود بخود نہیں مری ہے، لہذا یہ خود بخود مرنے والی مچھلی کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ ماری جانے والی مچھلی کے حکم میں ہے، اور اس کو اگر کوئی آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. پوچھتے ہیں شادی کی ویڈیو بنانا کیسا ہے اور اس طرح کی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ یہ بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے اور فضول خرچی اور اسراف بھی اس میں پورے طور پر پایا جاتا ہے. اس لیے شادی وغیرہ کے مواقع پر ویڈیو گرافی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پہنچ جائے تو اسے اپنے کو بچانے کی کوشش ہر ممکن کرنی چاہیے کہ وہ اس ویڈیو گرافی سے محفوظ رہے، اور جہاں تک ہو سکے منکر پر نکیر بھی ہونی چاہیے، خاص طور پر جو مقتدی حضرات ہیں جن کے عمل کو سند سمجھا جاتا ہے ان کو ایسی جگہوں پر جانے سے ضرور بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسی باتوں سے بچا کریں. پوچھتے ہیں کہ اسکول میں بڑی عمر کے بچوں کے والدین فیس دے کر ایک کلاس آگے کرواتے ہیں، مثلا تیسری کلاس سے پانچویں کلاس میں، تو اسکول کے ذمہ داروں کے لیے سال آگے بڑھانے کی فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے، اور اس کے لیے الگ سے فیس لینا یہ جائز نہیں ہے. ایسی آمدنی سے ضرور احتراز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. آخر میں پھر سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کے رفع درجات کے لیے دعائیں جاری رکھیں، اور جس حد تک بھی ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.